مقتل کی رات جذب دل سوزے جگر سر پہ دعا ہوتا رہا جذب دل سوزے جگر سر پہ دعا ہوتا رہا حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا گولیاں چلتی رہیں اور فرزدہ ہوتا رہا حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا گولیاں چلتی رہیں اور فرزدہ ہوتا رہا شکر ہے ایثار و قربانی کی تپتی دھوپ میں منزل مقصود کا طے فاصلہ ہوتا رہا شکر ہے ایثار و قربانی کی تپتی دھوپ میں منزل مقصود کا طے فاصلہ ہوتا رہا منزل مقصود کا طے فاصلہ ہوتا رہا حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا گولیاں چلتی رہیں اور فرزدہ ہوتا رہا حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا گولیاں چلتی رہیں اور فرزدہ ہوتا رہا گولیاں چلتی رہیں اور فرزدہ